Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk khairu ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya Aba Sufyan jitukum bi karamatid dunya wal akhirah. Wa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam inna Allah ba'athani kafatan linnas rahmatan فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے قرآن کی شکل میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہمیں یہ تحفہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کامل بنا دیا ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی. اللہ کا کہنا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس میں کوئی لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، دنیا کی کوئی طاقت اسے تبدیل نہیں کر سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بدل سکتے بھی نہیں، کوئی بدلنا بھی چاہے آسمان والے کا بہتر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا، کیونکہ آپ کی زندگی قیامت تک چلنی تھی، تو اگر انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، تمام دین پہ چلتے کیسے. لہذا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قرآن کی حفاظت فرمائی، آپ کی مبارک زندگی کی بھی حفاظت کی شکل حفاظت فرمائی. جس چیز کو میرا میں نے یوں ٹچ کیا نا وہ بھی محفوظ، اتنا حفاظت کا پتہ ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں. ہمیں اپنے نبی کی، ہمارے نبی کے 9 بکریاں تھیں جن کا دودھ نکالا جاتا تھا، اور 10واں بکرا تھا. اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہماری جنت دوزخ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان بکریوں کے نام بھی آج 1440 ہجری میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی بکریاں تھیں 9، اور ان کے نام تھے عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، امراء، غیفہ. یہ 9 بکریاں تھیں، اور اس میں 10واں بکرا اس کا نام تھا یمنا، چرانے والی ان کو، ان کی حفاظت کرنے والی تھی ام ایمن. اور اس میں ایک بکری جس کا نام امرا تھا، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی. اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس محفوظ ہے. آپ کے دو گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعقوب. دو خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فتوا. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا جدعا، قصوا، عزبا، شہبا. پھر آپ حیران ہوں، آج حج 9 تاریخ کو آپ نے آخری خطبہ دیا، تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، اتنا ہی کافی ہے. لیکن کون سی اونٹنی تھی؟ قصوا پہ سوار تھے آپ. اور جب آپ 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنے کے لیے گئے، تو آپ نے اونٹنی کو تبدیل کیا، تو وہ کون سی تھی اونٹنی؟ وہ جدعا تھی. اور آپ نے 11 تاریخ کو پھر تقریر فرمائی تو آپ کون سی اونٹنی پر سوار تھے؟ وہ عصبا تھی. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی اونٹنی جس کا میں نے ابھی نام لیا جزرا عصبا, یہ ادھر میرے نبی کا انتقال ہوا, ادھر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, رونا شروع کیا اور روتے روتے روتے بھوکے پیاسے دم توڑ کے جان لے. دو اونٹ تھے اسکر اور ساگر, چند گھوڑے تھے یاسو یعقوب ورد مرتجز مرتجل لزاز طراز لحیف سقب سبحا یعصور یعقوب. یہ گھوڑے مختلف ٹائم پر یہ گھوڑے آپ کے ملک میں رہے. کتنی چھوٹی سی بات, لیکن میرے اللہ نے اس پر بھی سورج کی طرح اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ 1440 سال گزر جائیں یا اس سے بھی اگلا زمانہ ہو, میرے نبی کے ہر شے محفوظ ہونی چاہیے, ہر چیز, تاکہ ٹورانٹو والے بھی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں کیا خبر آپ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. تو اس طرح میرے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کے ساتھ جو چیز ٹچ ہوئی اس کو بھی محفوظ رکھا. قرآن اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی اور میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور کس طرح میں نے زندگی گزارنی ہے, یہ تو بہت بڑے مضامین ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے اپنے حبیب کی محفوظ کر کے رکھی ہوں. آپ جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی نا باڈی لینگویج ہوتی ہے, تو وہ اس سے پتا چلتا کیا بات ہے آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس کی باڈی لینگویج جو ہمیں معلوم ہوتی ہے. میرے نبی کی باڈی لینگویج میں جب آپ غمگین ہوتے تھے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ داڑھی کو یوں پکڑا ہوا ہے, اس ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہے اور یہاں کونی کو رکھا ہوا ہے اور اس طرح تشریف فرمان ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد اب یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں بیٹھ جاتے. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھے ہوئے. اب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے, یوں کرتے تھے, پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے, یوں نہیں کرتے تھے, انگلی اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے, آپ پورے ہاتھ اس کو ریسپیکٹ دے کر بلاتے تھے. آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا, یہ مہمان مجھے بلایا مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا, آگے بولو یہ نہیں بھائی میں جو مولانا صاحب تو میرے پاس اس سے زیادہ آگے گنجائش نہیں ہے. لیکن میرے نبی کو جب کوئی بلاتا تھا آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ, تو اب یوں نہیں کرتے تھے, اب یوں کرتے تھے. اس کی طرف مڑتے تھے, پوری توجہ دیتے تھے. اس طرف سے کوئی بولا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتا, اب یوں کرتا, اتنی ریسپیکٹ دیتے تھے. یہ کتنے زندگی کے کاروبار میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے, آپس میں جو مناسب ہے وہ بتا. ہم محفل میں عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے, عطیات صرف نماز میں ہوتی, آپ ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے, اس طرح بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے کرتے یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا اس کو آپ ایسا ٹکراتے رہتے تھے بغیر ارادے کے. کسی پہ ناراض ہو گئے ہیں, ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے, اس کی اصلاح کے لیے ہے, تو اس کو کیسے پتا چلے کہ میں میرے اوپر ناراض ہیں؟ غصہ تو نکالتے نہیں تھے اور بے عزت نہیں کرتے تھے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے, لیکن ناراضگی ہے. تو ادھر سے وہ آ رہے ہیں حضرت انس اور آپ ان پہ ناراض ہیں, تو آپ کی نظر ان پر یوں پڑتی تو آپ یوں منہ کرتے. ادھر ابو ہریرہ سے آپ کی ناراضگیوں پہ نظر پڑتی تو یوں کر دیتے تھے, اس سے انہیں پتا چل جاتا تھا اللہ کے نبی ناراض. بس اتنی میرے نبی, ہم تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. میں کہتا ہوں میں منافق نہیں ہوں, منافق تو نہیں پر بے وقوف ضرور ہے. مسلمان کو بے عزت کرنا بھی کوئی ایمان ہے؟ میں منہ پہ کہتا ہوں, میں نے میں کبھی نہیں لکائی, میں منہ پہ کہہ دینا ارے تو بے وقوف ہے. مسلمان کو عزت دی جاتی ہے, عیب چھپائے جاتے ہیں. دھن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ کون, اپنے عیب دیکھے جاتے ہیں اور ان کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں. اور شیطان نے کیا پڑھی پڑھائی, میں تو منہ پہ کہتا ہوں, میں نے کبھی چھپایا ہے. اتنا دین سے دور ہوئے کہ جہالت کو دین بنا دیا, نافرمانی کو دین بنا دیا. اور آپ جب چلتے تھے تو کندھے جھکا کے چلتے تھے, یہ آپ کی چال نہیں تھی, آپ کی یہ چال تھوڑی سی بات. جب آپ دیکھتے تھے تو یوں نہیں دیکھتے تھے, اب یوں دیکھتے تھے ایسے. حیا کی وجہ سے نظر میں نہیں اٹھاتے تھے. مردوں میں بھی آپ جو مجھے دیکھ سکتے ہیں ان کو تو پتا چل رہا ہوگا, جل نظر الملاحظہ. کبھی کبھی آپ ایسے نظر اٹھاتے تھے تو پھر پورے مجمع میں کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا, سب ایسے ہو جاتے. صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس میں, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس باقی سب ایسے ہوتے. جب آپ تقریر فرماتے تھے تو یہ ہاتھ یوں اٹھاتے تھے, ہمارے خطیبوں کی طرح منہ کے نہیں لہراتے تھے. وہ نوجوان خطیب لگتا ہے کہ میں گھر لڑنے آیا تھا, جو دوسرا دل چھپائی کرنے. بڑے محبت سے بات فرماتے تھے, سوچے ہی سہل یوں آواز, آپ کی آواز پکڑ لیتی تھی, دلوں کو پکڑ لیتی تھی. کشش تھی آپ کی آواز میں, جادو تھا آپ کی آواز میں. فی صوتہ سحل, آواز میں کشش, ایک روح. فی عینیہ دعج, آنکھیں بڑی خوبصورت موٹی. فی اشفارہ وطف, اور یہ بال بڑے لمبے اور خوبصورت. فی لحیتہ کثافہ, دہڑی بڑی خوبصورت گھنی ایک مونچھ. فی عنقہ سطح, گردن سراہی دعوت لمبی. ازج, احور, اکحل, اقرن, یہ بھمے بڑی گور خوبصورت, اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا بغیر سرما لگائے ہوئے. واسع الجبین, کھلا ماتھا. رجل الشعر, کنگریالے نیم کنگریالے بال. شدید و سواد الشعر, سیاہ کالے بال. انن فرقت عقیقته ففرق وَإِلَّا فَلَا, کبھی کنگھی کرتے ہوئے یوں مانگ نکالتے تھے, کبھی سیدھے بال پیچھے لے جاتے تھے, دونوں طرح فرمایا کرتے تھے. سواء البطن والصدر, سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایسا نہیں کہ پیٹ آگے نکلا ہو, آپ سجے پاسے پیٹ, کبھی پاسے پیٹ, آپ سجے پاسے پیٹ, کبھی پاسے. مولوی صاحب دیکھو نا کتنا پیٹ ہے. موٹاپا اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کے نبی کو پسند ہے. کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. لہذا بندے اندر رکھاؤ, جانور اندر نہ کھاؤ, کھاندے ہی جاؤ, کھاندے ہی جاؤ, کھاندے ہی جاؤ. ہر وقت کھانی ہے, ہر شے کھانی ہے. میرے نبی کی خوبصورت زندگی صرف نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. اتنی میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ ممبر سے نہیں بتائی جاتی. یہ بات ہے, اچھا یہ بھی لکھو. جب آپ حیران ہوتے تھے, جب غمگین ہوتے تھے بتایا, جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہمارا اچھا مطلب میرے مجھے حیرت ہونا, میں یوں کرتا ہوں. اچھا لیکن میرے نبی جب حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے, چہرے پہ ایکسپریشن نہیں ہوتا, ہاتھ سے پتا چلتا. جب آپ یوں فرماتے تھے ہاتھ کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے نبی حیران ہو رہے ہیں, کسی بات پہ حیرت ہو رہی, کبھی اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے, یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ پہلے نورانی تھا, लेकिन जब आप खुश होते थे ये जगह लाइट निकलने लगती थी और ज्यादा रोशन हो जाती थी, उसका नूर निकलता दिखाई देता। कभी मेंबर पे किसी का नाम लेकर उसको बेइज्जत नहीं किया, ये हमारे खदीबों के लिए सबक है। कभी मेरे नबी ने मेंबर पर किसी का नाम वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, सारी जिंदगी ना मेंबर पर ना मजलिस में। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिक कभी मेंबर से नाम नहीं लिया। हजरत आयशा के मसला में आग लगा दी उसने और आपने मेंबर पर खड़े होकर फरमाया, सामने बैठा था, सबको मालूम है कि इस बंदे ने सारे मदीने में आग लगा दी है और इतनी बड़ी पाकीज़ा खातून पे तोहमत लगा दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो एक बच्चे ने गवाही, और हजरत मरियम पर तोहमत लगी तो बच्चे ने बेटे ने गवाही दी, और हजरत आयशा पर तोहमत लगी तो अल्लाह ने गवाही। अल्लाह गवाह बन गए, इन्नल लदीना جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم। तो आप खड़े होकर फरमा रहे हैं, बाज लोगों ने मेरे घर वालों के बारे में मुझे बहुत दुख पहुंचाया था, तो मैं बैठा और कह सकते थे ये वो बंदा है जिसने मेरे घर के बारे में मुझे इंतहाई तकलीफ पहुंचाई, नाम नहीं लिया। इतनी पर्दा पोशी फरमाते थे, इतना पर्दा डालते, मायज असलमी आकर कह रहे या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है, आप मेरे ऊपर हद लगाओ, आपने मुंह इधर फेर कर का जा कोई नहीं किया, वो खुद कह रहा है और हम उसको छुपा रहे हैं। हमारा मुआशरा है कि हम नेकियों में भी बुराइयां ढूंढते हैं, इस तरह नेगेटिविटी का शिकार हो चुके हैं कि किसी में 100 खूबियां देखकर एक बुराई नजर आ जाए तो उस एक का उसके ऊपर यूं रंदा फेर दे। और मेरे नबी वो कह रहे मैंने किया है, आप कह रहे हैं जाओ जाओ कोई नहीं किया, यूं कर वो इधर आया ये मैंने किया है मुझे पाक करें, आपने मुंह इधर फेर कर फरमाया चले जाओ कोई नहीं किया, वो इधर आके जी मैंने किया है, आपने फिर यूं जाओ कोई नहीं किया, कह जी मैंने किया है, जब चार दफा हो गया तो हुज्जत पूरी हो गई। अब आपने उसको बचाने के लिए दूसरा रास्ता, अब भाई देखो ये नशे में तो नहीं, अगर एक आदमी कह देता नशे में तो आप उसको भगा देते, कहा जी नहीं नशे में नहीं, फिर आपने एक और रास्ता अख्तियार फरमाया, अरे भाई ये पागल तो नहीं, एक आदमी कह देता पागल तो आप उसको उठा देते, कह जी नहीं पागल भी नहीं, फिर आपने हद लगवाई। ऐब छुपाना वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, इसका एक तर्जुमा तो सारी तफ़सीरों में है कि रोशन दिन की कसम और छा जाने वाली रात की कसम, इमाम राजी के दो तर्जुमे बताता हूं। सुभान अल्लाह, वद्दुहा आपके रोशन इल्म की कसम, वल्लैल इज़ा सजा आपकी सतारी की चादर की कसम जिसमें आप अपनी उम्मत के गुनाहगारों को छुपा लेते हैं। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वद्दुहा आपके रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा आपके खूबसूरत स्याह बालों की कसम, क्या मेरे रब ने शान बयान की अपने महबूब। किसी नबी की पीढ़ी और नसब आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं जाता, वाहिद नबी है जिनकी नसब और पीढ़ी आदम अलैहिस्सलाम तक जाती है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन हुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कनवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ بن طاقف بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عرفي بن أبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصب بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عبد بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن كينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. یہ میں نے 10-15 منٹ آپ کو اللہ کے نبی اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو کس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے اس پر 14 صدی کی بجائے 14,000 بھی گزر جائیں تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس محبوب کی زندگی کو سینے سے لگا کر اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہم تو ٹورانٹو میں تھے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا یہ کوئی کام دن کہہ نہیں سکتا بھائیو دنیا بنانی ہے تو بھی در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا آخرت بنانی ہے تو بھی نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا فلا وربک قرآن کی سب سے خوبصورت قسم فلا وربک قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں جو قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء میں اور قرآن کی آخری قسم ہے والعصر 30 پارے میں تو میرا رب یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے مجھے آپ کے رب کی قسم یہ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ آگے کی بات سنانی ہو پھر یوں کیا جاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ٹورانٹو والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم آپ کے سامنے سر جھکائیں گے تو میری طرف سے دروازے کھلیں گے عزت کے کامیابی کے بلندی کے محبت کے کشادگی کے جنت کے اور دروازے بند ہوں گے ذلت کے پستی کے جہالت کے جہنم کے کہ ہمیں جہاں رہو جہاں مرضی رہو معاملہ آپ کے اندر ہے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو یہ اپنی ذات سے بات شروع کرنے کی ہے اپنی ذات کو در مصطفیٰ پہ جھکانے کی ضرورت ہے اس دروازے پر جھکنے کی ضرورت ہے جہاں اللہ نے نبیوں کو جھکایا فرشتوں کو جھکایا ساری کائنات کو جھکایا کہ سکیڑ کے ساتوں آسمان پار کروا دیے سدرۃ المنتہا پار کروا دیا عرش کے دروازے کھلوا دیے عرش پہ آج قدم پڑ رہا ہے میرے نبی کا اور اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھوا دیے اور رب اور محمد مصطفیٰ آمنے سامنے ہو گئے اور میرا رب رب ہو کر کہتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اللہ اکبر کیا پرواز ہے یہ بھی کوئی پرواز ہے کہ مرسڈیز گاڑی مل جائے اور میرا گھر اپنا ہو جائے اور میرا کاروبار چل جائے اور میری جاب لگ جائے یہ بھی کوئی پرواز ہے یہ تو چڑی چڑے کی پرواز ہے میرے اس دنیا میں آنے کا ایک موضوع ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے اور میرے رب کی رضا میرے محبوب کی رضا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو غلامی مصطفیٰ لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں آؤ پھر چاہے مدینے میں رہو ٹورانٹو میں رہو اللہ تم سے راضی ہے اللہ تم سے راضی ہے مدینے میں منافق بھی دفن جنت البقیع ضروری نہیں ہے بخشش کے لیے جنت البقیع میں عبداللہ بن ابی کی قبر ہے تو سارے منافق وہاں دفن ہیں ایمان بنیاد ہے ایمان بنیاد ہے ایمان بنیاد ہے اپنی زندگیوں کو اس چند دن کی زندگی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے بھائیو پھر یہ جہان بھی اپنا ہے، اگلا جہان بھی اپنا ہے، اور میرے حبیب کی زندگی میں ایک حصہ عبادات ہیں جس میں نماز سب سے آگے کی چیز، جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوٹے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسهار هم يستغفرون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود۔ یہ سب آیات جو میں نے جمع کر کے پیش کی ہیں یہ نماز کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی پیر کی صبح آپ تشریف لائے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ماں کے پیٹ کے اندر سے گندگی نکلتی ہے آپ اور اس کو باہر پھر نہلایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکلے پورا غسل کیا ہوا تھا، گندگی کا ایک ذرہ بھی جسم پر نہیں تھا۔ اور آپ دنیا میں تشریف لائے پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ آپ تشریف لائے تو آپ کی ناف ماں کی آنکھ سے کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کر آپ باہر تشریف لائے تھے۔ اور حضرت شفا بنت عمر وہ آپ کی لیڈی ڈاکٹر تھی، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا، اور یہ بچہ 15 منٹ ہے، 20 منٹ کا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 5 منٹ کا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب بھی آپ کو لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے یوں کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے، الٹے نہیں ہوئے، پھر الٹے ہو گئے، نہیں، فل سجدے کی کیفیت، گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ لگائے، سر زمین پہ ٹیک کر، پورا جیسے ایک بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے اس طرح میرے نبی نے لمبا سجدہ کیا کہ ماں بھی ڈر گئے اور وہ لیڈی ڈاکٹر بھی ڈر گئے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے ٹورانٹو والوں کو، جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑو، جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑو۔ یہ اس ماتھے کا جھومر ہے، سجدے کا نشان۔ اگر نمازی کبھی جہنم میں بھی چلا گیا تو اس کے چہرے کو آگ نہیں جلائے گی، اس کے گھٹنوں کو آگ نہیں جلائے گی، اس کے پاؤں کو آگ نہیں جلائے گی، جہاں جہاں نماز کے نشان پڑے ہوں گے وہاں آگ اثر نہیں کرے گی۔ اپنے لمبا سجدہ کیا اور پیغام دیا پوری دنیا کی امت کو کہ میں نماز لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایسے چھاتی اوپر اٹھائی، اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو بلند کیا اور انگلی یوں فرمایا، انگلی کو یوں کیا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کے بعد آپ گرے، وہی معصوم بچہ۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ میرے نبی کی ابتدا اور انتہا، ایک نماز پر ابتدا کی، نماز پہ انتہا کی، شروع بھی نماز آخر بھی نماز۔ مجھے ماشاءاللہ اکثر کیا سارے نوجوان نظر آ رہے ہو، بچوں نماز نہ چھوڑ، نماز نہ، اللہ کے بعد کبھی چھوٹ جائے قضا دینا، سونے سے پہلے پہلے اس کی قضا کر کے سونا، کبھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر کے سونا، انشاءاللہ قابو میں آ جائے گی۔ 14 صدی میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے مجھے گنجائش نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے بھی سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، ان کے لیے تو جنت تیار ہو چکی تھی، ان کے لیے تو جنت کی حوریں اتر چکی تھی، وہ نماز چھوڑ بھی دیتے تو ان کے پاس گنجائش تھی کہ تلواریں سر پہ پڑ رہی ہیں، جسم کٹ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، سینے میں تیر لگ رہے ہیں، تو چلو بھی چھوڑو، آگے چل کے اللہ سے ملتے ہیں. جو ہی ظہر کا وقت ہوا آپ نے شمر کو کہلوایا کہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو. انہوں نے کہا نہ جنگ نہیں روکیں گے. تو فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. لڑتے لڑتے نماز ادا کی اور اثر سے پہلے سر پٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. تو میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں ایک چیز عبادت میں نماز ہے کہ ہم یہ ہماری بنیاد ہے. اس کے بغیر اسلام زندہ ہی نہیں ہوتا. اس کے بغیر اسلام میں جان ہی نہیں پیدا ہوتی. اس کے بغیر کوئی بنیاد قائم نہیں ہوتی. سب سے پہلی ہماری جو فاؤنڈیشن ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں وہ نماز ہے. جہاں یہاں مسئلے میسر نہیں ہیں لیکن میرے نبی نے کہا جعلت لی ارض مسجدا وطہورا. بڑی عجیب بات ہے, پہلی امتوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی, مسجد سے باہر ہوتی نہیں. میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے. دیکھو جہاں زمین پاک ہے اللہ اکبر چلو نماز پڑھو. قبلے کو ڈھونڈو نظر آ گیا ٹھیک ہے, نظر نہیں تو بھی اللہ اکبر. جدھر منہ کا عین نماز تولو فثم وجه اللہ, جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا. تمہیں پانی نہیں میسر, پانی نہیں ہے تیمم کرو, مٹی میں منہ مٹی اٹھا کر منہ پہ مارو, مٹی اٹھا کے ہاتھوں پہ لگاؤ اور اللہ اکبر چلو تمہاری نماز قبول ہے. ہمارے لیے نے اتنی آسانی فرما دی. میرے نبی کی خوبصورت زندگی کی ابتدا عبادت ہے. عبادت میں نماز جو پانچ وقت پورا سال ساری زندگی فرض ہے, روزہ سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ, زکات اور حج مالدار لوگوں پر. اس کے بعد میرے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو چیز نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے لوگوں سے خوبصورت ڈیلنگ, وہ ہے لوگوں کے ساتھ خوبصورت رویے, وہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں, اپنے رشتہ دار, بہن بھائی تو تھے نہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دشمنوں کے ساتھ, اپنے غیروں کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ آپ کے خوبصورت رویے, وہ بہت بڑا اسلام ہے. وہ یہ اسلام کا وہ حصہ ہے کہ میرے نبی کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو اس وقت بیان نہیں کیا جا رہا, جو سیکھا بھی نہیں جا رہا, سکھایا بھی نہیں جا رہا, بتایا بھی نہیں جا رہا کہ میرے نبی بطور باپ کیسے زندگی گزاری, بطور خامن بھائی کے طور پر, سالار کے طور پر, امام کے طور پر, پڑوسی کے طور پر میرے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری, کس قدر عالی شان, کس قدر حسین و جمیل زندگی کا نمونہ پیش کیا. کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, میرے رب نے یہ کہا کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھاؤ زندگی کو خوبصورت. گاڑی اچھی سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے, اچھے گھر سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی. زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے, میرے نبی والے طرز زندگی کے ساتھ ہے, میرے نبی والے میٹھے بول کے ساتھ ہے, میرے نبی والے معاف کرنے والے جذبے کے ساتھ ہے. بھائیو نبوت والے اخلاق زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. نبوت والا میٹھا بول زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. جن رشتوں میں اللہ نے پرویا ہے اس میں اللہ کے نبی والی تعلیم کو زندہ کر کے چلنا. میرے نبی نے تمنا کا اظہار کیا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. آج کی اولاد ماں کو پانی پلانے پر تیار نہیں ہے اور یہاں تو ویسا ہی ماں باپ ایک فالتو چیز ہیں, کسی کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے ماں کو پوچھنے کے لیے, باپ کو پوچھنے کے لیے. لیکن جنت کا راستہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح اپنے والدین کی زیارت کر لی, صرف جا کے انہوں دیکھ لیا, نہ سلام کیا نہ حال پوچھا, عجیب بات, صرف جا کے انہوں دیکھ لیا تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور شام کو دیکھ لیا تو شام سے صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے. اگر ایک ہے اور ایک مر گیا ہے تو جنت میں ایک دروازہ صرف دیکھنے پر جنت کے دروازے کھل جاتے, صرف دیکھ لینے پر. میرے عزیزو صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں, محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں, وصل کی راحت کے سوا. صرف ڈالر کے پیچھے بھاگنا زندگی نہیں ہے, بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا زندگی نہیں ہے, بڑے گھروں کے پیچھے بھاگنا زندگی نہیں ہے. اس دوڑ کا انجام قبر کی مٹی ہے. چند مٹھی خاک کے سوا یہاں کی ہر دولت, یہاں کی ہر عزت, یہاں کی ہر شہرت, یہاں کی ہر بلندی, یہاں کی ہر طاقت, یہاں کا ہر اقتدار کا آخر آخر آخر اینڈ چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. جاؤ قبریں کھود کے دیکھو, بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں کھودو, تمہیں نظر آئے گا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا خسارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دوڑی غلط ہے, مجھے دوڑنا ہے تو ففروا الی اللہ. میرا اللہ کہتا میری طرف آنا ہے, کتنے جا رہے ہیں؟ میری طرف. ففروا الی اللہ, ارے پاگل دوڑنا ہے تو میری طرف دوڑ, آنا ہے تو میری طرف آ, تیری طرف کیسے آؤں؟ کب محمد بن کے دکھا دے, پر تو محمد بن کے دکھا دے, پھر مدینہ اور ٹورانٹو دونوں جگہ میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا. تو مجھے محمد بن کے دکھا, تو عرب نہ بن, تو عجم نہ بن, تو عرب ہو یا عجم ہو, تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. عربی عجمی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, تمہیں محمدی بننا ہے, محمدی بننا ہے. اور بہت بڑا اس جزو اعظم ہے انسانوں سے سلوک, انسانوں سے سلوک. حضرت ام ایمن تشریف فرمائے, آپ کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلایا, آٹھ آٹھ, والدہ کے ماں کے علاوہ سات, ماں کے علاوہ سات, اس میں ایک ام ایمن ہے گھر میں بیٹھے ہوئے. تو ام ایمن نے کہا بیٹا پانی تو پلا دے. اللہ کے نبی سے کہا پانی تو پلا دے. تو اللہ کے نبی ایک دم پوچھنے لگے, تو حضرت عائشہ کہنے لگی ام ایمن تو اللہ کے نبی کو حکم سناتی ہے پانی پلانے, اتنی بے ادبی. انہوں نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میری ماں ہے, اس نے مجھے دودھ پلایا ہے, یہ میری ماں ہے, میرے ذمے ہے میں اس کو پانی پلاؤں. آپ نے تیزی کے ساتھ اٹھ کے گلاس بھر کے اپنی ماں کو پانی پیش کیا. یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ والدین کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں کائنات کی کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ نظام اوپر سے چلتا ہے, نیچے سے نہیں چلتا, نظام اوپر سے چلتا ہے. عزت کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں, رزق کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں. اور میرے نبی کی زندگی میں یہ حصہ اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے. آپ نے تو باپ کو دیکھا نہیں, ماں کے ساتھ چھ سال گزارے اور وہ دنیا سے چلی گئی, تو پھر آپ اپنی تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں, پھر آپ اس کے فضائل بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یمن کے ایک تابعی تھے اویس قرنی, انہوں نے ماں کی خدمت کی, اللہ کے نبی کی زیارت کو آ نہیں سکے. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جنت میں جائیں گے, اویس قرنی بھی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے قریب کہیں گے لوگوں سے آپ لوگ جنت میں چلے جاؤ, اویس قرنی اس کو روک لو. اویس قرنی گھبرا کر کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازے پہ آ کے روک لے کی بڑی, کہ یا اللہ کیا ہوا, مجھے کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو, تو وہ پیچھے دیکھے گا تو جہنمی لوگ پڑے ہوں گے جہنمی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا, آج تو سفارش کر جتنے لوگ تو کہے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال. کس وجہ سے؟ کہ تم نے تہجد بڑی پڑی؟ نہیں. تبلیغ بڑی کی؟ نہیں. نمازیں بہت پڑھی؟ نہیں. حج عمرے کیے؟ نہیں. تلاوت بہت کرتے تھے؟ نہیں. کیا کیا تھا جو آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے؟ اویس قرنی کس بات پر؟ کہ تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا, تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا. یہ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو ماں باپ کی دعاؤں کو داخل کرو اپنی زندگی میں, ماں باپ کی دعاؤں کو داخل کرو اپنی زندگی میں, ماں باپ کی دعاؤں کو داخل کرو. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ان کے آگے بچھ جاؤ. ہاں, پھر والدین کے لیے کیا ہے؟ والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اولاد کی رعایت کرے، ان کو عزت دیں۔ یہ پہلو بھی میرے نبی نے سکھایا، اکرمو اولادکم، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو رسپیکٹ دو، عزت دو۔ والدین کو بتا رہا ہوں، پہلے بچوں کو بتا، اب والدین کو بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، وہ واپس آئے گی۔ اولاد کی ڈانٹ ڈپڑ، تانے بولیاں پھر اندر میں زہر بھرے گا، عزت دو گے تو عزت واپس آئے گی۔ اور آپ کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اور آپ کا گھر مون دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ جب کبھی اللہ کے نبی کے گھر تشریف لاتی تو آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے، جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی تھیں تو اب کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھا نہیں رہتے تھے، آؤ بیٹی بیٹھو، نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور مجھے دیکھنا، آپ کے ہاتھ کا بوسا لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے ہوئے لاتے تھے اور پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اتنی عزت اولاد کو دی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی۔ والدین سے کہتا ہوں، تانے نہ دیا کرو اولاد کو، طنز نہ کیا کرو، بے عزت نہ کیا کرو، یہ تو آج کی اولاد ہے، تمہیں چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے۔ میرا نبی اس زمانے میں فرما رہا ہے اولاد کو عزت دو کہ وہ پھر واپس آتی ہے۔ اب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز مسجد میں ہو رہی ہے، گھر میں نہیں، نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فرض نماز سجدے میں آپ کے نماز سے حسن حسین چھلانگ لگائی اور آپ کی قبر پہ چڑھ گئے۔ کوئی میرے جیسا علامہ مولوی ہوتا اس اتنے دو چاٹا مارنے آتے، بے وقوف نماز خراب کر رہے ہو۔ میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، سارے حیران پریشان کہ سجدہ لمبا ہو گیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کہ فوت تو نہیں ہو گئے، انتقال تو نہیں کر گئے؟ یہ خیالات آنے شروع ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں تھے، انہوں نے یوں کر کے دیکھا تو دیکھا حسن حسین قبر پہ چڑھے ہوئے اور آپس میں وہ باتیں کر، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا ہوئے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کے لیے درس ہے، سبق ہے کہ کس طرح اولاد کو اٹھایا جاتا ہے اور عزت دی جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ جا رہا ہے بچوں کی طرف، تو یہ سجدے میں ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ میرے ہاتھ کو دیکھو، آپ نے یوں کیا یا اس طرف تھا تو یوں کیا، اس کا مطلب تھا چھیڑنا نہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا، جب تک بچے آپ کی کمر پر بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ او والدین ڈانٹتے بھی ہیں، بے عزت بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ساری عزت ہی بڑی، ان کو عزت دو گے تو عزت واپس آئے، ان کو محبت دو گے تو محبت واپس آئے۔ ٹائم دو، اس ملک میں ٹائم نہیں آپ کے پاس، ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی اولاد کو، ٹائم دو۔ یہاں رہنا ہے تو اپنے بچوں کو اسلام پہ باقی رکھنے کے لیے کوئی وظیفے نہیں چاہیے، کوئی لمبے چوڑے تصویر نہیں چاہیے، ٹائم چاہیے، ٹائم ٹائم دو، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا سیکھو، ان کو عزت دینا سیکھو، وہ عزت واپس آئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دونوں بچوں کو اٹھا کے گودی میں لیا، اپنی گود میں لے کر فرمایا بے ابی ہما و امی لا ترکوہما، سبحان اللہ، کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان، میرے ماں باپ حسن حسین پہ قربان، فرمایا انہیں تکلیف نہ دیا کرو۔ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے چلا جائے گا، آپ نے کہا انہیں تکلیف نہ دیا کرو۔ جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعے کو چار کی بجائے دو رکعت، اور دو رکعت کی جگہ ہوتا ہے خطبہ امام، جو واجب ہوتا ہے۔ میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے، دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، اور اتنا ڈسٹینس ہوگا جتنا یہ مجمع کا ڈسٹینس ہے، तो आप बजाय इसके कि किसी को कहते कि मेरे बच्चों को उठा के मेरे पास लाओ, नहीं नहीं, आपने मेंबर से उतरे और मुझमें को चीरते हुए निकले। सारे साहबा परेशान हो गए, क्या हुआ, खुतबा छोड़ दिया, क्या किया तो है? इस समय अभी बोलते बोलते एकदम नीचे उतर गई हूँ, जाना शुरू कर दू तो सारे मुझे देखोगे मौलाना साहब मुखी हो गया, कितने जा रहे हैं, अपना सवाल उठेगा। तो मेरे नबी ने खुतबा छोड़ा और नीचे उतरे और वो गए और सारे आपको देख रहे, क्या हुआ क्या हुआ? सीधे जाकर दोनों बच्चों को खुद उठाया और उठाकर उनको लाए और लाके मिंबर पर बिठाया और उसके बाद बयान शुरू फरमाया। ये इज्जत दी वो जन्नत के नौजवानों के सरदार बन गए, सैयदा शबाब अहले जन्ना अल हसन वल हुसैन। जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। मेरे नबी की घर की जिंदगी, घर की जिंदगी, घर की जिंदगी। आपने 11 शादियां की, शौक था औरतों। दो हदीसें सुनो, मालिफिन निसा अमन रहबतन, मुझे औरत की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरे नबी का फरमान। दूसरी हदीस सुनो, मा तजव्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस्समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी की शादी की, पहले जिब्रील आए और उन्होंने आकर मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाया कि यहां अल्लाह कह रहा है शादी करें। फिर मैंने शादी की, अपनी भी अपनी बेटियों की भी। ये सब वही से था, 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करता है, जिसकी एक मंगनी टूटी वर्कबे नौफल से, एक शादी हुई अबू हाला से, दो बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची, पर वो फौत हो गया। फिर उनकी दूसरी शादी हुई इब्न आबिद से, एक बेटा पैदा हुआ, वो भी फौत हो गए। ये खातून हजरत खदीजा दो खामिदों से बेवा हुई हैं, दोनों से औलाद है, एक मंगनी टूटी है और उनकी उम्र 40 साल है, मेरे नबी की उम्र 25 साल है। हुस्न जमाल का पैकर है। रायतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलज अलवश, उम्मे मावत फरमाती हैं कि मैंने एक नौजवान देखा, मुझे लगा जैसे चौदहवीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पर उतर आया हो, ऐसा हुस्न मैंने देखा। और आप 40 साल की औरत से शादी फरमा रहे हैं और जिंदगी के 25 साल उनके साथ गुजार रहे हैं। उसके बाद जब आपकी उम्र 50 साल होती है तो 63 साल 13 साल में आप 10 शादियां फरमाते हैं। अल्लाह की कसम, हमें जिंदगी सिखानी थी कि घर में जिंदगी कैसे गुजारी जाती, क्योंकि मस्जिद का दिन आसान है, एक लोटा पानी चाहिए, 10 मिनट नमाज के लिए चाहिए। तबलीग का दिन आसान है, एक चूल्हा लगाना है, साल में महीने में 3 दिन लगाने हैं और शबे हफ्ता को इधर आके 2-2.5 घंटे गुजारने हैं। मुश्किल है लेकिन आसान है। सबसे मुश्किल दीन घर का दीन है, सबसे मुश्किल दीन डीलिंग का दीन है। लोगों से डीलिंग कैसे करनी है, अपनों से, गैरों से, दुश्मन से, दोस्त से, मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम से। हमारे दिलों में नफरत भरी हुई है गैर मुस्लिम की। मेरे नबी तशरीफ फरमाते, यहूदी का जनाजा गुजरा, मेरे नबी उठ के खड़े हो गए। सहाबी नहीं, गैर मुस्लिम यहूदी, आप खड़े हो। साहब ने कहा, यार रसूल अल्लाह यहूदी है। आपको मुझे पता है। इज्जत दी, इज्जत देना। हम तो अपने सगे भाइयों को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं और मेरे नबी इस तरह इज्जत दे रहे हैं। शादियों में आपने जिंदगी गुजार के बताया कि जिंदगी गुजारी कैसे जाती। आप हैरान होंगे, जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए आपकी 9 बीवियां थी, 9, और आप अपने कपड़े खुद धोते थे, आपकी बीवियां नहीं धोती थी। आप अपने कपड़ा फट जाता तो खुद उसको टांका लगाते थे, आपकी बीवी नहीं लगाती। आपका जूता टूट जाता तो आप अपने जूते को खुद सीते थे, बीवियां नहीं सीती थी। ये मेरे नबी ने जिंदगी गुजार के दिखाया। और आप हज़रत आयशा को आटा गूंदना नहीं आता था तो अल्लाह के नबी हजरत आयशा को आटा गूंद के देते रहे, जब तक उन्हें गूंदना नहीं आया, मेरे नबी उनको गूंद के देते थे और उनको नवाले बना के खिलाते थे। एक नौजवान मेरे पास आया, कहने का मेरा बीवी से बड़ा झगड़ा रहता है यार, रोज मुझे सुनने को मिलता है लड़ाइयां। तो कहता मुझे कोई तावीज दो। मैंने कहा बीवी तो तावीज तो चलता ही नहीं। कहने मैंने कहा फिर क्या करूं, मैंने कहा तुम ऐसा करो रोजाना जब खाने पर बैठो तो दो तीन लुकमे उसको अपने हाथ से खिला दिया करो। कहने का इससे क्या होगा, ये तुम खुद देख लो कि क्या होगा। ये मेरे नबी का तरीका है इजहार मोहब्बत, इजहार है। हर इंसान मोहब्बत का भूखा है, हर इंसान मोहब्बत दो, मोहब्बत वापस आए, औलाद को दोगे वापस आएगी, बीवी को दोगे वापस आएगी, अपने को दोगे वापस आएगी। हर जगह रोक और जबान को गंदा करोगे तो फिर वही गंदगी वापस आएगी। चंद दिन गुजरे तो उसका फोन आया, वैसे ही हर आवाज पूछ, मुझे बात याद आ गई। मैंने कहा वो मेरी बात पे अमल किया था? कहने का नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने का शर्म आती है। तो मैंने कहा लड़ तो ये शर्म नहीं आती, बोला औरत तो कमजोर जात है उससे भी लड़ा जाता। मैंने कहा मैं लड़ तो ये शर्म नहीं आती, इतने लंबे चौड़े तुम कद काटते हो, चलो जो मैंने कहा है करो फिर मुझे बताओ। तो कोई डेढ़ दो घंटे बाद उसका फोन आया, उन्हें कहा जो मौलाना साहब तो कमाल हो गया, मैंने जो लुकमा बना के उसके मुंह में डाला तो उसका मुंह वहीं खुले का खुला रह गया। और वो कहने लगी ये तू तो कर नहीं सकता, तूने किसने सिखाया? तेरे अपने करने का तो है, तुझे किसने सिखाया? मुझे मौली तारे जमीर ने सिखाया। तो उसने ऐसे जोली उठा ली कि अल्लाह मौली तारे जमीर और उसकी नस्लों का भला करे जिसने तुम्हें इंसान बना दिया। मेरे नबी के खूबसूरत, अगर जिंदगियों को खूबसूरत बनाना है, अगर जिंदगी में सुख चैन देखना है, अल्लाह की कसम रवैये नबी वाले बनाने पड़ेंगे, अखलाक नबी वाले बनाने पड़ेंगे, जिसमें माफ करना, दरगुजर करना, झुक जाना, सह जाना, पी जाना, ये सबसे आला आला आला आला आलीशान चीज है। कि इस सब मैं कहा करता हूँ बच्चों को बोलना सिखाओ और बड़ों को चुप रहना सिखाओ। बड़ों को जरूरत है कि चुप रहना सीखें, छोटों को जरूरत है बोलना सीखें, बड़ों को जरूरत है चुप रहना सीखें, गुस्से को दबाना सीखें, माफ करना सीखें, तब जाकर घरों में जिंदगी खूबसूरत आएगी। घरों की जिंदगी की खूबसूरती चीजों के साथ नहीं, मेरे नबी वाले अखलाक के साथ। आप तशरीफ फरमा है हज़रत मैमूना के घर में, आपको रात को पेशाब आया, आप उठे और बाहर गए पेशाब करने, पीछे हज़रत मैमूना की आंख खुल गई तो उन्होंने देखा बिस्तर खाली है, तो उनको शैतान ने चक्कर दे दिया कि अल्लाह के नबी मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास चले, तो उनको गुस्सा चढ़ा, सौकन पना था, कुंडी लगा दी। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो देखा दरवाजा बंद, तो आपने दस्तक दी मैमूना दरवाजा खोलो, कहने की मैं तो नहीं खोलती। आपने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं खोलती? तो आप मुझे छोड़ के दूसरी बीवी के पास चले गए। कहने के इन्नी हाफिनन, अरे अल्लाह की बंदी मुझे पेशाब आया था, मैं दूसरी बीवी के पास नहीं गया। वो कहने आपको कहने की नहीं, मुझे सारा पता है। आप गए उनको शब्दा हजरत आयशा के पास चले गए हूँ। तो फिर आपने फरमाया मैमूना मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, भला मैं दो नंबर ही कर सकता हूँ? फिर उनको करंट लगा, अल्लाह का रसूल है ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो आप उन्होंने डरते डरते कुंडी खोली तो आप मुस्कुराते मुस्कुराते अंदर आए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। क्या खूबसूरत अखलाक, कोई हम में से होता है करे तो लेटर ला ही लेना है, चाहे पीछे कैद भी हो जाता। क्या खूबसूरत जिंदगी मेरे अल्लाह की कसम। मेरे अजीज और नौजवान बैठो, अगर अपनी लाइफ क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, लाइफ क्वालिटी अल्लाह की कसम वो आपकी गाड़ी से नहीं बढ़ेगी, वो मेरे आपके नबी वाले अखलाक से बढ़ेगी। क्या आपने किस तरह दिलदारी की? एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह मैंने आपकी ज़ियारत की है, आपने कहा आयशा मेरे साथ आएगी, नहीं नहीं नहीं बस सिर्फ आपने आना है, आपने कहा पर मैं नहीं आता। दूसरे दिन हुआ है, या रसूलल्लाह मैंने आपकी ज़ियारत करनी है, आपने कहा आयशा मेरे साथ आएगी, कहा नहीं नहीं या रसूलल्लाह सिर्फ आपकी मैंने करनी, आपने कहा नहीं मैं नहीं आता। तीसरे दिन और फिर है कि या रसूलल्लाह मैंने आपकी दावत करनी है, आपने कहा आयशा मेरे साथ आएगी, कहने का अच्छा चलो ले आओ कोई गल नहीं। नहीं नहीं गए, कहा आयशा जाएगी तो मैं जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। अरबों के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था, اور گرل فرینڈ سے اظہار محبت بڑا فخر تھا. وہ شاعری بھری پڑی ہے, عربوں کی شاعری بھری پڑی ہے, پھر کتنے لمبے لمبے چوڑے قصیدے اپنی معشوقہ کے لیے. لیکن بیوی سے پیار ہے یہ عیب تھا, یہ کہنا ہی عیب تھا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے. اس خوفناک ماحول میں میرے نبی سے ایک آدمی آ کر پوچھتا, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ چھپ کے نہیں پوچھ رہا, کان میں نہیں پوچھ رہا, وکھرا کر کے نہیں پوچھتا, پیار ایسی بھری مجلس میں پوچھتا, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, کس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے زور سے فرمایا, عائشہ سے. وہ تو بالکل سر سے پاؤں تک ہل گیا, اس کو توقع نہیں تھی کہ یہ جواب آئے گا. تو وہ فوراً کہنے لگا, یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار, کیونکہ اس کو بالکل سوچ بھی نہیں تھی کہ میرا نبی اتنی بھری مجلس میں یوں فرمائیں گے کہ مجھے بیوی سے پیار, وہ بھی نام لے کر عائشہ سے. تو انہوں نے سوال بدلا, یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں زیادہ کس سے پیار ہے؟ اب آپ نے فرمانا تھا ابو بکر سے, تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا, اس کی نبض پہ ہاتھ تھا آپ کا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا عائشہ کا لفظ, تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے, عائشہ کے ابا سے. ابو ہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ مجھے پیار ہے. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے. اگر ہم اپنے اخلاق بدلیں گے, اپنے رویے بدلیں گے, تو تب جا کر ہماری زندگی میں حسن آئے گا, تبلیغ خوبصورت بنے گی. اسلام خوبصورت ہے, لیکن ہم نے اپنی سختی سے اسلام کو بدصورت بنا دیا. رشتے ناطوں کی قدر اللہ کے نبی نے سکھائی, محبت ہے میرے نبی نے سکھائی. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز, ہم نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد, آپ نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا روزہ, آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے کہا حج, آپ نے فرمایا نہیں. کہا اچھا یا رسول اللہ, تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت. اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت, اور محبت کو کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, بس زبان کا بول میٹھا کر لو, زبان کا بول میٹھا کر لو, دلوں سے نفرت نکال دو, زبان سے گالی گلوچ غیبت نکال دو, آپ کی زندگی حسین خوبصورت ہو جائے گی. میں پچھلے 20 سال سے یہ ایک ہی مضمون بیان کر رہا ہوں کہ محبتیں پھیلاؤ, محبتیں بانٹو, محبتیں بانٹو, کہ پوری دنیا کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. جس دل میں لوگوں کے لیے محبت ہوگی, ساری دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اس کے مرتبے کو پکڑ نہیں سکیں گے, اس کے مقام تک جا نہیں سکیں گے. جس کی زبان کا بول میٹھا ہوگا, جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہوگا. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا, معاذ تمہیں سارے دین کو سمرائز کر کے بتاؤں, تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے مجھے دیکھو. آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا اس کو, پھر آپ نے کہا معاذ کف ہذا, یہ زبان پکڑ کے رکھنا, یہ زبان پکڑ کے رکھنا. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے, میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. یہاں ٹیپ لگانا سیکھ لو, چپ رہنا سیکھ لو, ہماریا پہاڑ بھی چھوٹا پڑ جائے گا تمہارے سامنے. چپ رہنا سیکھ لو, آسمان کی بلندیاں سمٹ کے سکڑ جائیں گی, تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. چپ رہنا اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ بڑے بڑے پتھر پہاڑ بھی نرم ہو کر تمہارے قدموں میں موم بن کر آ کر گریں گے. اگر ہم چپ رہنا سیکھ لیں, برداشت کرنا سیکھ لیں, معاف کرنا سیکھ لیں, درگزر کرنا سیکھ لیں, جو میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے, جو میرے نبی کا خوبصورت طریقہ ہے. اور میرے نبی نے زندگی بھر پوری زندگی میں ایک لفظ کسی کو ایسا نہیں کہا جس سے اس کا دل خراب ہوا ہو, جس سے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میرا دل توڑ دیا, میرے نبی نے میرا دل توڑ دیا. پوری زندگی میں ایک لفظ ایسا نہیں ملتا. چلے آپ پر تو وہی آ رہی تھی اور اللہ کی حفاظت تھی, ہمارے پر وہی نہیں ہے, ہمارے اوپر وہ حفاظتی نظام نہیں ہے. تو ہم سے اگر کبھی ایسا جملہ نکل جائے تو اس کی کمپنسیشن تو موجود ہے, معافی مانگ لو, پاؤں پکڑ لو, بھائی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر. تو اللہ تعالیٰ اسے دھو بھی دے گا, اور آئندہ آپ کو احتیاط بھی نصیب فرمائے گا. جب معافی مانگنے کا وقت آئے دیر نہ کرو، جب معاف کرنے کا وقت آئے دیر نہ کرو، زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرو، زیادتی کر بیٹھو معافی مانگنے میں جلدی کرو، کوئی زیادتی کر کے معافی مانگنا ہے تو معاف کرنے میں جلدی کرو. یہ میرے نبی کی مانگ، 21 سال مکے والوں نے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے 21 برس، اور جب آپ نے مکہ فتح کیا ایک گولی جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، وہ کہنے کہ نہیں ہم سب آپ کے غلام بن گئے، اور قدموں میں جھک کے کلمہ پڑھا. پوری دنیا منتظر ہے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے. پوری دنیا پہ اندھیرا ہے، آپ کے پاس شمع ہے، روشن کرو، اپنے نبی والی پاکیزہ زندگی سیکھو. اور میرے نبی کی پاکیزہ زندگی میں ایک حدیث اور اس کے ساتھ سنا دیتا ہوں تو سارا دین اس میں آ جائے گا، سارے اخلاق اس میں آ جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور پھر موج کرو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے. 4 باتیں لے لو، 4 باتیں، صرف 4 ہی نہیں، 4. تبلیغ میں بھی 6 باتیں کہتے ہیں، میرا نبی کہتا نہیں 4 باتیں، 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. کہا یا رسول اللہ فرمائیے، آپ نے فرمایا حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. میرے نبی نے فرمایا پہلی بار کسی کو دھوکہ نہ دینا، پہلی بار دیانتداری سے کام کرنا، دیانتداری سے دھوکہ نہ دینا. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے کہ جو دھوکے باز ہوگا مسلمان ہوگا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا. اس میں بھی ہم بدنام ہو کے رہ گئے کہ جھوٹا کون ہے؟ مسلمان، انہیں جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں، اور ہم جھوٹ پہ جھوٹ کے انبار لگا رہے ہیں. پہلی بات کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دوسری بات کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یعنی اس کا الٹ کیا ہے؟ ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے. میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، سچے اور امانت دار، سچے اور امانت دار. پورا دین آپ مجھ سے پوچھو کہ جو پورے دین کا خلاصہ بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں، سچائی اور دیانتداری. پوری دنیا کے کفر کا خلاصہ بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا. میرا نبی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں. اللہ کے واسطے یہ آپ کا دیس ہے، یہاں کے لوگ سچ بولتے ہیں، آپ بھی سچ بولنے پیچھو. یہ بہت کم دھوکہ دیتے ہیں، آپ بھی اس سے نکلو. کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، پیپر بنانے کے لیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے کہ پیپر بن جائیں چاہے کسی کی زندگی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا ہے. پیسہ ٹیکس چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے، قبر میں نہیں لے جانا. یہ دیس وہ ہیں جو تمہارے اوپر مال لگاتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں زیادہ کھا پی لیتے ہیں، لیکن تمہارے ہاں لگاتے ہیں، تو ان ٹیکس مت بچاؤ. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ پیسے کی خاطر جھوٹ بولے. مسلمان تو اللہ کے حکم پر پوری دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے. یزید کی برائی تو سارے جانتے ہو، یزید کے بیٹے کی خوبصورتی سنو تمہیں حیران ہو جاؤ گے. یزید مر گیا 42 سال کی عمر میں، اور اس کا بیٹا 22 سال کی عمر میں حکمران بنا. اور اس کا کوئی شو روم نہیں تھا یا اس کا کوئی میٹرو سٹور نہیں تھا، 3 بر اعظم پر حکومت تھی، اور اس کے باپ نے سارے دشمن زیر کر دیے. 3 بر اعظم میں کوئی سر اٹھانے والا نہیں تھا، اور اس کی عمر 22 سال تھی. 40 سال حکومت کرنے کے بعد ساری فیملی کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا میری ایک بات سنو. کان ابی جبارن، میرا باپ فرعون تھا، میرا باپ ظالم تھا، اس نے حکومت کی خاطر اہل بیت کا خون بہایا، نبی کے خاندان کا خون بہایا. جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ پڑی ہے تمہاری حکومت، جس کو دینی ہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے. اور حکومت چھوڑ کے گھر جا کے بیٹھ گیا. پھر اس کا جنازہ ہی نکلا وہ خود نہیں نکلا, اس طرح دنیا سے کٹ گیا کہ جنازہ نکلا خود نہیں نکلا. مسلمان سچائی کے لیے اتنی بڑی حکومت چھوڑ سکتا ہے؟ میں چند ڈالر بچانے کے لیے جھوٹ بولوں, یہ میرے ماتھے کا داغ ہے, یہ میرے دل کا داغ ہے. مسلمان سچا ہوتا ہے, جھوٹا نہیں ہوتا. مسلمان دیانتدار ہوتا ہے, دھوکے باز نہیں ہوتا. اور تیسری چیز فرمائی, حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کرنا, اپنے اخلاق اچھے کرنا. بچوں کے ساتھ بھی, ماں باپ کے ساتھ بھی, بیوی کے ساتھ بھی, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی. حسن اخلاق سب سے وزنی عمل ہے. قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ترازو میں سب سے وزنی عمل جو پڑے گا آ کر, اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. ایک آدمی کو نیکیاں تل رہی, وہ یوں ہو رہا ہے, ترازو ایسے ہو رہا ہے, یعنی کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے, کبھی یہ. جب الٹے ہاتھ کا نیچے ہوتا ہے تو اس کا کلیجہ پڑنے لگتا ہے, جب یہ نیچے ہوتا ہے تو کچھ تسلی ہوتی ہے, لیکن ابھی فائنل نہیں ہو رہا, وہ یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے. ادھر میں بادل آتا ہے, بادل, اور اگر اس کے رائٹ سائڈ کی طرف بیٹھتا ہے ترازو کے, تو وہ یوں ہو جاتا ہے, تو اس کی جان میں جان آتی ہے, اعلان ہوتا ہے کامیاب ہو گیا. تو وہ فرشتے سے پوچھتا ہے تولنے والے سے, یہ کیا تھا, یہ بادل کیا تھا جس نے آج مجھے جہنم سے بچایا؟ تو فرشتہ کہتا ہے یہ تیرے اچھے اخلاق تھے جو آج تجھے بچا. نفل نہیں کہا, حج عمرے نہیں کہا, اخلاق کہ یہ تیرے اخلاق تھے جو آج تجھے بچا. بھائیو دنیا کر کے بتا رہا ہوں, انسانیت خالی ہو گئی ہے اچھے اخلاق سے, درگزر سے, معاف کرنے سے, محبت دینے سے خالی ہو گئی. اور آپ کو عجب حدیث سنو, سب سے پہلے جو چیز ترازو میں تولی جائے گی, سب نیکیاں تولیں گی, سارے گناہ تولیں گے, لیکن سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا, سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. عورتوں نے آ کر شکایت کی یا رسول اللہ حضرت عائشہ سے کہ ہمارے خامن ہماری پٹائی کرتے ہیں. تو آپ نے جب حضرت عائشہ نے بتایا تو آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے اس وقت سارے مدینے کو مسجد میں اکٹھا کر کے فرمایا, کوئی خیر نہیں ان لوگوں میں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تم میں سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو, اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. پھر آپ نے فرمایا, یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم, شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے. اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا, میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں, میں بیوی کو عزت دیتا ہوں. اپنے گھر والوں کو عزت دو, اولاد کو عزت دو. میں نے پہلے حدیث سنائی تھی کہ جہاں شادی کی بیٹی کی آپ نے پہلے وحی آئی, آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ ہوگا, جبریل پیغام لا چکے ہیں. اور حضرت علی آتے ہیں رشتے کا پیغام لے کر, آ کر مجلس میں بیٹھتے ہیں, بول نہیں سکتے شرم کی وجہ سے. آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ چپ, آپ کو تو پتا چل چکا تھا جبریل آئے بیٹھے تھے. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. ہاں نہیں کی, ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جبریل آ گیا ہے. ہاں نہیں کی, غور سے سنو, ہاں نہیں کی. انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے. حضرت علی باہر نکلے تو صحابہ انتظار میں کھڑے تھے, تو پوچھا ساتھیوں نے کیا ہوا؟ تو حضرت علی کہنے لگے انکار ہو گیا. تو ساتھیوں نے پوچھا کیسے انکار ہو گیا؟ کہا بولے ہی کچھ نہیں, چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے. عبد الرحمان بن عوف نے پوچھا کچھ کہا تھا, کچھ بولے تھے؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا بس ہو گیا, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. ابھی جبریل بھی آ گیا ہے, اللہ کا فرمان بھی آ گیا ہے, اور علی جیسا رشتہ آیا ہوا ہے, اور پھر آپ ہاں نہیں کرتے, آپ گھر تشریف ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ جیسی بیٹی آ کے کوئی چونچا کرے گی؟ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, میں ہاں کر دوں. جس کا حق ہے اس سے پوچھا ہے. اس سے پوچھا ہے فاطمہ ہاں کر دوں. کتنے ماں باپ لڑائیاں لڑ رہے ہیں، نہیں اتھے نہیں کرنا. وہ کہتا میری زندگی گزر نہیں، یہاں کرنے دو، نہیں اتھے نہیں کرنا. اپنی زدوں پر اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، اپنی زدوں پر اپنی اولاد کی زندگی میں انگارے بھر رہے ہیں. علی جیسا داماد، جبریل لے کر وہی آیا، فاطمہ جیسی بیٹی، اور میرا نبی پوچھ رہا ہے ہاں کر دوں. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر نکلے اور کہا بلاؤ سب کو، علی لوگوں کو بلاؤ. سارے لوگ آئے، مسجد بھر گئی. باپ نے کہا میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا علی میں فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی سے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. ایک مہینے کے بعد آپ نے کہا علی کو اپنی امانت لے جاؤ. وہ ایک چھوٹی سی بارات بن کر آئے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل صاحب تھے، سلمان فارسی صاحب تھے، اور یہ حضرات آئے. آپ نے اونٹنی باہر بٹھوائی اور علی کو اندر لے گئے، اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دے کے فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. سبحان اللہ. پھر فرمایا فاطمہ مجھے اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ میرے نبی کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن کو اگر ہم نے نہ سیکھا ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. ایک بدو آیا، کہنے لگا حضرت عمر کے پاس کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری ایک نہیں مانتا. حضرت عمر نے اٹھایا کوڑا اس کو مارنے کے لیے، لاٹھی سوٹی اٹھائی اس کو مارنے کے لیے. تو کہنے لگا حضرت میری تھوڑی سی پہلے بات سن لیں، پھر بے شک میری خاللہ آتی ہے. ہاں بولو. کہنے لگا ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں پر کوئی اولاد کے حق بھی ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہیں، قدر بتائیں. تو حضرت عمر نے کہا پہلا حق یہ کہ اچھی ماں تلاش کر اپنی نسل کے لیے، دوسرا حق یہ ہے پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ کہ اس کو قرآن پڑھائے. وہ کہنے لگا میری بھی سن لو، اس نے میری ماں حبشی تلاش کی، ان کوئی عرب لدھی کوئی نہیں، اس نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک حبشی عورت سے اس نے شادی کی جس سے میں پیدا ہوا ہوں، اور اسے پوچھو میرے باپ سے، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، کہ انہوں نہ ہی کوئی نہیں لبیا میرے واسطے، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے گندگی کے کیڑا، اور آج تک اس نے مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہ سوٹا اس کی طرف پھیر دے کہ پہلے تیرا حال پوچھ رہا ہوں. میرے بھائیو میرے نبی ایک خوبصورت زندگی دیکھ رہے ہیں، اس میں محبت، اس میں درگزر، اس میں معاف کرنا، اس میں نرم لہجہ، اس میں جھٹ جانا، یہ اس کا ایک خوبصورت میک اپ ہے. میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا تو تین لڑکے آ گئے عرب، مجھ سے کہنے لگے ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں، یہ ایک علمی اصطلاح ہے. میں نے کہا آپ لوگ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر تم کیسے کہہ رہے ہو حدیث کی اجازت چاہتے ہیں، تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو. کہنے لگے بس تمہارے چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ تمہارا کوئی حدیث پاک سے تعلق ہے، تو ہمیں اگر ہے تو ہمیں اجازت. تو میں نے انہیں اپنی سند لکھائی جو اللہ کے نبی تک چلتی ہے. یہ امت واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی ایک ایک بات کو سند کے سند کہتا ہے، وہ سلسلہ جس سے وہ بات پہنچی. میں جو یہاں کھڑا ہوں میرے پیچھے ایک چین ہے جو اللہ کے نبی تک جاتی ہے، کہ میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے، انہوں نے خیر محمد، انہوں نے محمد یاسین، انہوں نے محمود الحسن، انہوں نے محمد قاسم، انہوں نے عبد الغنی، انہوں نے محمد اسحاق، انہوں نے عبدالعزیز، انہوں نے شاہ ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، قبل مواہب شناوی، ابو محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبدالاول بن عیسیٰ الحروی، عبدالرحمن بن مظفر الدابودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری اور حمیدی اور سفیان اور یحییٰ بن سعید اور محمد بن ابراہیم التیمی اور علقمہ بن وقاص اور عمر بن خطاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے ان کو بتائی. کہنے گئے وقع سائن کرو، سائن کر کے دو اتھینٹک. میں نے کہا نہیں، ایک سوال کروں گا پھر سائن کروں گا. یعنی کہ بولوں، میں نے کہا علم اور عالم کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام اور مسلم کی خوبصورتی کیا ہے، ایمان اور مومن، علم اور عالم، اسلام اور مسلم، دعوت اور داعی، تبلیغ اور مبلغ. میں نے کہا اس کا میک اپ کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے. تو ایک مصری تھا ان میں بچہ، وہ کہنے لگا تقویٰ. میں نے کہا نہیں. ایک اردن کا تھا، وہاں مدینہ کی جامعہ میں پڑھتے تھے، اس نے کہا زہد. میں نے کہا نہیں. تیسرا امارات کا تھا، انہوں نے کہا اخلاص. میں نے کہا نہیں. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا میک اپ کا لفظ مانگتا ہے کہ چیز نظر آنی چاہیے، اس لیے ہم یہاں میک اپ کرتے ہیں، کرتے کے یہاں میک اپ ہوتا ہے. کوئی بنیان پہ میک اپ کر کے کرتا چاہ تو بھی خیر بھی کچھ دے میک اپ سمجھا تھا، کڑھائی جو ہم کرتے ہیں چہرے پر میک اپ ہوتا ہے، اور کرتے کے یہاں گلے پر میک اپ ہوتا ہے کہ جہاں سے نظر آئے. تو لفظ میک اپ کا مطالبہ ہے کہ چیز نظر آنی چاہیے. تقویٰ نظر آنے والی چیز نہیں، زہد نظر آنے والی چیز نہیں، اخلاص نظر آنے والی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے. یہ تینوں اندر کی چیزیں ہیں. میں پوچھ رہا ہوں باہر کی چیز. کہنے کہ پھر تو بتا. میں نے کہا دیکھو، عالم ہو یا علم ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، تبلیغ ہو یا تبلیغ والا ہو، مبلغ ہو، دعوت ہو یا داعی ہو، سب کے لیے میک اپ اچھے اخلاق جو نظر آتے ہیں. اچھے اخلاق ہر عیب چھپا دیتے ہیں، برے اخلاق ہر صفت چھپا دیتے ہیں. میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے کہا نہیں، نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے نبی درمیان نہیں پڑھے، درمیان اتنی لمبی مت پڑھیں کہ آپ کے یہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، درمیانی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، نماز میں نے ابھی تھوڑا سب سے پہلے نماز سے بات شروع کی کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، پر اللہ نے کہا نہیں، اتنی لمبی نہیں چاہیے. پھر میرے نبی نے مال سارا خرچ کر دیا تو پھر اللہ نے کہا لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. میرے نبی خرچ کرو پر کو بچا کے بھی رکھو، درمیانی درمیانی چاہیے. میرے نبی نے تبلیغ میں دکھ دکھایا، غم دکھایا، تو اللہ نے اس سے بھی روک کر فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرے نبی تبلیغ کر پر دکھ نہ اٹھا کہ آپ ایسا دکھ اٹھائیں کہ آپ خود فوت ہو جائیں، ایسا نہ کریں، درمیانی چال چلیں. اچھا، نماز درمیانی چاہیے، مال کا خرچ درمیانے درجے کو، تبلیغ میں محنت درمیانے درجے کی ہو، اور جب میرے نبی نے اخلاق اچھے دکھائے، اخلاق اچھے دکھائے، اخلاق اچھے دکھائے، تو میرے رب نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے شاباش دی کہ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. بھائیو، امت کو بڑی ضرورت ہے میٹھے بول کی، محبت کی، در ازر کی. رشتے ختم ہو گئے، تعلق ٹوٹ گئے، پیچھے کوئی بڑی لڑائیاں نہیں ہیں، یہ کم وقت زبان ہے. میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے سات سمندروں کی کڑواہٹ کٹھی کروں تو ایک زبان کے کڑوے بول میں زہر زیادہ ہے، اور ساری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس زیادہ ہے. اور میرے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں گارنٹر ہوں تمہیں جنت الفردوس لے کر دوں گا. جنت نہیں، جنت الفردوس. اللہ نے جنت بنائی کیوں نہیں، جنت بن جا وہ بن گئے. اور جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ سونے کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس میں مشک کا کارا، اور زعفران کی کھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا جنت الفردوس کے گھروں کی، اپنے عرش کو جنت الفردوس کے گھروں کے لیے چھت بنایا. سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جمعہ جمعہ جمعہ، اور جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. ٹائم محسوس نہیں ہوگا، لیکن ٹائم لمٹ 1000 برس کے بعد ایک دن گزرے گا. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے جنتیوں کو 7000 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، اگرچہ اس کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایسا ہی ہوگا. لیکن جنت اور فردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار. اللہ صبح بھی اپنا آپ دکھائے گا شام، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈالے گا جو جنت والے ہیں، اور اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، اور ان کے غلام اور نوکر آئیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلامن سلاما. چاروں طرف نوکر آ کے سلام کریں گے، سلام کریں گے. سب سے چھوٹا جنتی جو یہ تمہارے اپارٹمنٹ نہیں ہوتے، ایک کمرہ اور ایک ٹوائلٹ، سب سے چھوٹا یہی ہوتا ہے. تو جنت کا اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 24000 کلومیٹر کا جو گیند ہے، یہ 10 ٹائم جس کو اللہ تعالیٰ بڑا کر کے اسے عطا فرمائے، اور وہ پہلے جہنم میں جلتا ہوگا، جہنم سے قید کاٹ کے نکلے گا. اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. جب وہ جنت میں انٹر ہوگا اور اس کا نوکر دروازہ کھولے گا، تو اس کو دیکھ کر ایک دم یوں سر جھکائے گا، تو اس کا نوکر کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہے گا فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں. اچھا، وہ اس کو ویلکم کرے گا، تھوڑی دور آگے چلے گا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی، وہ دوڑا تو اس کا پھر نوکر کہے گا حضور آپ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہے گا اللہ کو. یہ نہیں نور نظر آ رہا، یہ اللہ کا نور نہیں. کہے گا نہیں، یہ تو آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، لائٹنگ، آپ کے گھر کی لائٹنگ ہے. اچھا، پھر آگے چلے گا تو اس کے نوکر اس کو ملیں گے، گارڈ آف آنر پیش کریں گے. کتنے ہوں گے؟ 80000 نوکر. 80000 تمہارے یہاں تو نوکر ہے ہی نہیں نا، اپنے نوکر. میں انگلینڈ میں تھا تو ایک نوجوان نے مجھے نئی گاڑی میں بٹھایا، میں تو پتا نہیں کتنی گاڑی، کہنے کا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی، 2.5 لاکھ پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہے، 7-8 کروڑ بنتا ہے ہمارے پاکستان کا. تو میں نے کہا اس کے میٹ کون ہوتا ہے؟ وہ سمجھ گیا، وہ تو ہم خود ہی دھوتے ہیں. میں نے کہا ہماری سزوکی اچھی ہے جو ہمیں تیار کر کے دیتا ہے، آپ ہی لگے ہوئے صفائی، بھانڈے بھی آپ پہ دھو، کپڑے بھی آپ پہ دھو، کٹور بھی آپ پہ. لہذا تمہیں تو نوکر کی نعمت میسر نہیں ہے، اللہ نے کتنی بڑی یہ نعمت بنائی ہے. 80000 نوکر، اور سارے کھڑے ہوں گے گارڈ آف آنر کے لیے، اور کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزور، ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے تھے، اتنی دیر لگا دی. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، بڑا بڑی دھلائی ہوئی آپ کو لے کر، اس کو ڈھول بجا رہا، کوئی بین بجا رہا، کوئی گانا گا رہا، کوئی اچھل رہا ہے، اور اس کے آگے پیچھے ہو کر چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں. آگے بہت خوبصورت ایک میدان آئے گا، اس میں ہر طرف نور ہی نور، اور حسن ہی حسن، اور بہار ہی بہار. اس کے سینٹر میں ایک تخت بچھا ہوگا، اس سونے چاندی سے بنا ہوا، اس پر اس کو بٹھائیں گے. 80000 نوکر، ایک ہاتھ میں پیالہ، ایک ہاتھ میں ڈونگا، ایک ہاتھ میں کوئی ڈرنک، اور ایک ہاتھ میں کھانے کی کوئی ڈش. یہ 80000 ڈشز کھا جائے گا، اور 80000 پیالے پی جائے گا. نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی، نہ اس کے طلب میں کمی آئے گی. 80000 ڈونگے بھی غائب اور پیالے بھی غائب، اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. پھر وہ کہیں گے آقا اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں. اور وہ ایک دم غائب ہو جائیں, ان کو جانے میں دیر نہیں لگے, یوں ہوں گے اور غائب, اور اس کے سامنے ایسے کرٹن لہرائے گا, پھر اسے اندازہ ہوگا کہ آگے تو کوئی پردہ ہے, وہ ایسے ہٹے گا پردہ اس طرح آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہٹتے ہٹتے ہٹتے جب یہاں تک جائے گا تو آگے دیکھے گا اس کے بالکل سامنے جنت کی حور, جنت کی لڑکی تخت پر بیٹھی ہوئی, 100 جوڑے پہنے ہوئے, 100 جوڑوں میں جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا. جب اس پہ نظر پڑے گی تو وہ نظر ٹک جائے گی اور بالکل وہ دیوانہ ہو کے یوں دیکھتے جا رہا, دیکھتے جا رہا, دیکھتے جا رہا, نہ چھپک رہا ہے, نہ ادھر دیکھ رہا ہے, نہ ادھر دیکھ رہا ہے, بہت تو وکھی جانا ہے, وکھی جانا ہے. آخر وہ کہے گی امالک فینا من رغبت, میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, وہیں بیٹھے رہیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا, جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے, جنت کے ہوش لے کے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. ہائٹ اللہ نے جنت کی لڑکی اور جنت کا قد 130 فٹ کی ہائٹ, 130 فٹ. ہمارا اصل قد 130 فٹ تھا, یہ کھسے کھسے ہی آ گیا. اگر ہم 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے, ہماری بیوی ہمیں بوجھے میں پا کے بھول گئی, ہسبینڈ پایا کتنے پوچھتا پھرے گا کین چھو کین چھو. اللہ ہائٹ واپس کرے گا 130. ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی, اس نے اس سے کہا کہ میرے گھوڑے کو مالش کرو, اس نے مارے شروع کر دی. مراسی نرم سی قوم ہوتی ہے, مالک گھر گیا, وہ گھوڑے کو باندھ کے سو گیا, چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے, صبح اٹھا تو گھوڑا غائب, اور گل گیا میری خیر. وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا, وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسے سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں اس کا مالک آیا, کہنے کا گھوڑا کی دیکھ لیا کل ہوتا ہے, گھوڑا ہے تو خرگوش ہے, حضور گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تو گھس گھس گھس گھس کر. تو ہمیں بھی ٹائم ہے نا گھسا گھسا گھسا گھسا کے 5.5-6 فٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے نصیبوں سے اپنے نبی کے سفید ہمیں جنت دے گا انشاءاللہ تو ہماری ہائٹ اللہ واپس 130 فٹ پہ بنائے, 130 فٹ پر بنائے. اور جنت کی لڑکی جو لباس پہنتی ہے, یہاں اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ, نکاح کرو, زنا سے بچو, اللہ نے جنت کی خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. خوب ازب بجرام بحور عین, اللہ کہتا میں تیرا نکاح پڑھوں گا, اللہ کہتا تو تھوڑی دیر صبر کر, میں تیرا خود نکاح پڑھوں گا. کس سے؟ جس لڑکی کے 100 جوڑے, 130 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی, اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے, 130 فٹ لمبے بال یوں آبشار کی طرح نیچے آئیں گے, اور وہ یوں جب سر کو ہلائے گی اور بالوں کو لہرائے گی اور بال اس طرح ہلیں گے تو ساری جنت میں روشنیاں ہی روشنیاں چمکنے لگیں گی اور خوشبو پھیل جائے گی, سطع نور فی الجنہ, اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے نکلتا نور ساری جنت کو روشن کر دے گا. فَإِذَا مِن فَقْرِ حَوْرَا ضَحِقَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا, وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے نکلتا نور پوری جنت کو روشن کر دے گا. کہ اس نے لباس پہنا ہوگا, وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہو, اس کا لباس 3 میل کے دائرے میں ایسے گھومے گا, اور اس کو اٹھانے میں مشکل کیوں نہیں کہ جنت کا لباس اللہ نور سے تیار کرے گا. نور نور کا دھاگا ہوگا جس کا اس کا کوئی وزن نہیں ہے, ہمارے اوپر پڑ رہی وزن کوئی نہیں, اللہ نور سے لباس بنائے گا. اس کے چاہے 100 جوڑے ہوں چاہے 1000 جوڑے ہوں, وزن کوئی نہیں, اس جرسی کا وزن ہے, اس کرتے کا وزن ہے, اور اس پائجامے کا وزن ہے, لیکن جنت کے لباس کا وزن نہیں ہوگا چونکہ وہ نور سے بنا ہوگا. اور ہر مرد اور 100 جوڑے پہنے گا, 100 جوڑے پہننا پھر اتارنا اوکھے کام ہے نا, بازو ہی رہ جائیں گے پاں پاں کے دلا دال. تو اللہ کہے گا نہیں نہیں تیرا کام نہیں, یہ بھی میں سبحان اللہ. تھوڑے دن صبر کی بات ہے, تھوڑے دن کے کڑوا گھونٹ ہے, موت تک اللہ کی مان لو پھر ہمیشہ اللہ تمہاری مانے. موت تک سے اور اپنی جوانی کو پاکیزہ کر دو. کوئی دھبا لگ گیا ہے تو بیٹھے بیٹھے توبہ کرو, اللہ دھو کے صاف کر دے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, اللہ سے معافی مانگ لے. سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر. ادھر تم آدھی زبان سے کہتے ہو اللہ معاف کر, وہ پورا اعلان کرتا ہے جاؤ معاف کر, جاؤ معاف کر, جاؤ معاف کر. جنت میں ایک درخت تھا, اس کا نام ہے توبہ, توبہ, توبہ. میرے نبی کا فرمان ہے, وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر تم 5 سال کے جوان اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے تنے کے گرد اسے دوڑانا شروع کرو تو وہ اونٹ بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے دوڑتے بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا, اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے گا, اتنا بڑا اس کا تنا ہے. اس پر پھول ہیں, ان پھولوں کے اندر سب چپ لگی ہوئی ہے. آپ تمنا کرو گے کہ مجھے کپڑے بدل لیں, بس آگے ڈیزائن دینا اس کا کام ہے. ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ دیکھو گے تو پہلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہو گے. آپ کو خود پہننے کی تکلیف بھی الگ. پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں ہے, ایک بیگ کوئی نہیں ہے, کوئی آئرن کوئی نہیں, بے استری کرو, کوئی الماری کوئی نہیں, کھڑے کرو. 100 جوڑے پہنائے گا, اگلے 100 اپنے علم غیب میں غائب کر دے گا. پھر ایک دن میں 1000 دفعہ کپڑے بدلو, اللہ 1000 دفعہ پہنائے گا. 1000 دفعہ کھانا کھاؤ, اللہ 1000 دفعہ کھلائے گا. خود اپنے ہاتھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رات بڑی جھٹکا لگا. بارش ہو رہی تھی اور رہنے کو جگہ کوئی نہیں تھی. ایک غار میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, یا اللہ تو نے سب کو ٹھکانہ دیا, حتیٰ کہ شیر کو بھی ٹھکانہ دیا, مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, عیسیٰ تیری ایک رات کے بدلے میں, اس ایک رات کے بدلے میں جنت کی 4000 لڑکیوں سے تیری شادی کروں گا, اور 1000 سال تیرا ولیمہ سارے جنت والوں کو کھلاؤں. اللہ نے ایک خوبصورت زندگی بنائی ہے, عالی شان, جس میں جنت الفردوس سب سے عالی شان جنت ہے, تو اس میں اللہ خود اپنے دیدار کے لیے آئے گا. چاروں طرف سے نوکر آ کے سلام پیش کر رہے ہیں, ان کو بڑی خوشی ہوگی ہمیں نوکر سلام کر رہے ہیں. جب ہٹ جائیں گے تو فرشتے آئیں گے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. فرشتے کہیں گے سلام سر, سلام سر. وہ کہیں گے, یار تم تو فرشتے ہو, ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے, اس لیے کہ آپ نے ٹورانٹو میں صبر کی زندگی گزاری تھی, پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی, اور آنسو بہا کے زندگی گزاری تھی. آج اس کا صلہ ہم آپ کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں. تو یہ فرشتوں کے سلام کا ایک مزہ لے رہے ہوں گے, واہ واہ واہ واہ, دیکھو بھائی فرشتے آیا, بھائی فرشتے آیا. ایک دم اوپر دیکھیں گے اللہ کا عرش ایسے ہٹے گا, کھلے گا, اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا, سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ پوچھے گا, خوش ہو, راضی, خوش ہو؟ کہیں گے, یا اللہ بڑے خوش. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے, آج تمہیں جنت سے عالی شان چیز دے دو. جنت سے عالی شان چیز کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے, جاؤ میں راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہوں. میرے عزیزو, یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو میرے نبی لے کر آئے, جس کا دی اینڈ جنت ہے, اور وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور اللہ کا دیدار ہے, اور اللہ سے ہم کلامی ہے, اور اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے. جب اللہ سامنے آئیں گے نا اور پوچھیں گے کیا حال ہے, حال وال کے بعد سارے جنت ہی کہیں گے, یا اللہ ہم دنیا میں نا تیری نمازیں تو پڑھی پر مزہ نہیں آیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا حسین ہے, تو آج اجازت دے ہم تمہیں ایک سجدہ کریں. ٹورانٹو میں جیسے دیکھے بغیر سجدے کیے تھے, آج ہمیں اجازت دے تمہیں ایک سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, قد ولا عنکم معونت السجود, سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے, بھائی نہیں, اب نا وہ بدل چکی ہے نسبت, حیثیت. کہ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے, ٹورانٹو میں تم مخلوق تھے, میں خالق, تم بندے تھے, میں رب, تم عبد تھے, میں معبود, تمہارے ذمے سجدے تھے, اب تم میرے مہمان بن کے آئے ہو. مہمان سے کام لینا یہ شان کے خلاف ہے, جاؤ میری مہمانی ہے، مزے کرو، کھاؤ پیو، نمازوں میں چھٹی، روزے بھی چھٹی، حج بھی چھٹی، زکاۃ بھی چھٹی، موجا مانو، جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی گزارو. جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے پر تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ نیچلوں کو کہے گا جمعے جمعے آ جایا کرو، ملاقات ہوگی، اور جنت اور فردوس کے لیے ہوگا صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. تو بھائی یہ تبلیغ اس زندگی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت. آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے ارادے پر ایک تشکیل میں سارے مجمع کی کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے ہر آدمی فوری 4 مہینے نہیں لگا سکتا، 40 دن نہیں لگا سکتا، آپ کے یہاں ویکینڈ کی پابندی ہے 3 دن بھی نہیں لگا سکتا، لیکن ایک کام تو یہ سارا مجمع کر سکتا ہے میرے ساتھ مل کر کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیں. اس کے لیے تو کہیں نہیں جانے کی ضرورت، یہ تو یہیں بیٹھے بیٹھے جو بھی نوجوان بڑا چھوٹا کہے گا یا اللہ میری توبہ، میرے رب کی قسم 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ دھو کے گٹر میں ڈال دے گا اور اسے ایسے کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے. دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو منانا کہ میرا رب کہتا ہے ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے تھوڑے ہیں، میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اللہ کی قسم پوری دنیا کافر بن جائے، قیامت تک گناہ کرے اتنے نہیں کر سکتے. پھر اللہ کہتا ہے ٹورانٹو کی ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا کے پھر صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں جاؤ معاف کر دی. تو میرے عزیزو ایک نیت سارے کر لیں، توبہ کرتے ہو ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں، یہ کون سا کوئی دنیا کا بادشاہ ہے جو پھر دوبارہ معاف نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے مالم یو غیر غیر 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑ اور توبہ کر تو میں تیری قبول کروں، پہلی جیسے قبول کی تھی ایسے ہی 100 بھی قبول کروں گا. سر شیطان کہے گا کیا فائدہ ایسی توبہ کا، ادھر کر کے ادھر توڑ دی، اسی میں فائدہ ہے، توڑتے توڑتے ایک دن پکے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو توبہ کی سارے نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب جن بھائیوں نے دل سے کہی ہے ان کو سلام ہے اور ان کو مبارک ہے کہ ان کے سارے گناہ میرے رب نے معاف کر دیے اور وہ اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. آپ سب کو مبارک ہو. پھر کبھی ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کہہ دینا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر، اللہ کہے گا جاؤ معاف کیا، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کرو گے جاؤ معاف کیا. اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. میرے نبی کا عجب فرمان سناؤں، کہا اگر تم سارے نیک بن جاؤ کوئی گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں ڈال دے گا اور ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر بیٹھ کے روئیں گے یا اللہ معاف کر، تو اللہ ان کو معاف کرے گا. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند. اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو خاص طور پر اللہ سے صلح کی ہے توبہ کر کے، تو کسی سے آپ کا بول چال بند ہے، کسی سے آپ کی بات چیت بند ہے، اللہ کے واسطے اس سے صلح کر، اس کے ساتھ مل جاؤ. آپس میں خاوند بیوی کی لڑائی ہے، آپس میں کسی کو بیچ میں ڈالنا پڑے، صلح کرو. خاوند اور بیوی کی لڑائی اگر صلح میں تبدیل ہو جائے تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتا. آپس میں محبت سے رہنا سیکھنا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن محبت کو باقی رکھو. میری سوچ اور ہے، آپ کی سوچ اور ہے، لیکن محبت سے رہنا تو ہم دونوں کے لیے ممکن ہے. میں اپنی سوچ پہ عمل کروں، آپ اپنی سوچ پہ عمل کریں، لیکن آپ اس میں محبت سے رہیں، امت بن کے رہیں، فرقوں میں بٹ کر نہ چلیں، اپنے اپنے فرقوں کے نمائندے نہ بنیں بلکہ ہمیں اسلام کے نمائندے بنیں، امت کے نمائندے بنیں، محمد مصطفیٰ کے نمائندے بنیں. سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو. اب جو جس بھائی کے دل میں ارادہ ہو 4 مہینے کا، ابھی تو ارادہ ہی ہو سکتا ہے یا چلے گا، وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں پھر دعا کرا لیں. ماشاءاللہ ان کے نام کون لکھے گا؟ کون لکھے گا بھائی؟ چلو بیٹھ جاؤ، تمہارے نام اللہ ہی لکھے گا. ایک چھوٹی سی تشکیل اور کرتا ہوں، ہر مہینے ایک ویکینڈ لگا لیا کرتے ہو، چھوٹی سی تشکیل کرتے ہو سارے بھائی، ہر مہینے ایک ویکینڈ تبلیغ میں جائے گا. تو یہ آپ کا مرکز ہے یہاں, یہ شب ہفتہ ہوتی ہے, اس میں آیا کرو, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بہت نفع ہوگا. ٹھیک ہے, سارا مہینے ہم کرتے ہیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصلي على محمد كما أنت أهله, وقل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أنت رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء. إنك على كل شيء قدير وليس كمثلك شيء, أنت الأول والآخر والظاهر والباطن, أنت بكل شيء عليم. يا من رفع السماء بقدرته وفتح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله, يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا تیرے اہل ایمان کا مجمع, نوجوانوں کا مجمع, ہم سب تیری بارگاہ میں پیش ہیں, اور یا اللہ تیرا نام لے کر تیری بندگی کر کے, تیری نماز پڑھ کے, تیرے اور تیرے محبوب کی تعریف کر کے ہم نے جھولی پھیلائی ہے, ہماری جھولی دنیا اور آخرت کی خیر سے بھر دے, ہماری زندگی سے دنیا اور آخرت کے شر ہٹا دے, دنیا اور آخرت کی مشکلات ہٹا دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت کر دے, ہماری آخرت بھی خوبصورت کر دے. یا اللہ اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما, اپنے حبیب کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما, آپس کی لڑائی نفرت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں آپس میں محبت نصیب فرما, آپس میں تعلق نصیب فرما. یا اللہ ان ملکوں میں امتی بن کے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ جتنا مجمع آیا ہو یا اللہ, یہ تیرے نبی کے نمائندے بن جائیں, تیرے نبی کے سفیر بن جائیں, تیرے نبی کی زندگی کو پھیلانے والے بن جائیں. ہماری ان نسلوں کو یہاں قبول فرما, ان کو بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما, مدارس عطا فرما, آپس کی محبتیں عطا فرما, آپس کی لڑائیوں سے محفوظ فرما, فرقہ واریت سے محفوظ فرما, نفرت کی آگ سے محفوظ فرما, امت بنا زندہ فرما, امت بنا زندہ فرما, اختلاف رائے کے باوجود آپس میں محبت سے رہنا نصیب فرما. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما, یا جن کے آپس میں جھگڑے ہیں ان کی صلح کروا دے, خاص طور پر اولاد اور ماں باپ میں جو جھگڑے ہیں ان میں صلح کروا دے, جو خامد اور بیوی میں جھگڑے ہیں ان میں صلح کروا دے, جن کے کوئی کاروبار میں پریشانی ہے وہ اپنے فضل سے دور فرما دے, جن کے کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کی وہ پیچیدگیاں دور فرما دے, اور جو ایمان پہ تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان کے خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے ہر ہر امتی کو اپنے نبی کا نائب بنا دے, اپنے نبی کی زندگی والا بنا دے, چلتا پھرتا محمدی بنا دے, زبان کا بول میٹھا کر دے, آنکھوں میں حیا دے دے. یا اللہ ہمیں تکبر سے دور فرما, ریاکاری سے دور فرما, عجب سے دور فرما, نفرت سے دور فرما, غصے پہ قابو نصیب فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں ان سب سے راضی ہو جا, کہ یہاں جس قسم کی پریشانی کا شکار ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دے, پوری دنیا میں اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما. یا اللہ تو نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرمایا, جب قبر کی گود میں جانے کا وقت ہے تو کلمہ ہمارے ساتھ ہو, ایمان ہمارے ساتھ ہو. یا اللہ جب میدان حشر میں تو اٹھائے گا اور تیری طرف سے اعلان ہوگا, وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرم آج الگ ہو جاؤ, تو میرے مولا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما, ہمیں میں ہتھ کڑیاں نہ پہنا، ہمیں اس دن کی دھوپ میں کھڑا نہ فرما، ہمیں جہنم کی آگ میں ایندھن نہ بنا، یا اللہ ہمیں اس کی آگ دیکھنے سے بھی بچا، اور وہ لوگ جن کے خود سراب سے گزرنے سے دوزخ کی آگ کہے گی کہ میں ٹھنڈی ہو گئی جلدی گزر جا، ہمیں وہ ایمان والے بنا دے کہ ہمارے اوپر گزرنے سے جہنم بھی ٹھنڈی ہو رہی ہو، اور یا اللہ تو نے جو جنت الفردوس بنائی اپنے محبوب بندوں کے لیے، ہمیں بھی اس میں جگہ آمین فرما، اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ آمین فرما، یا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما، یا اللہ تبلیغ کی محنت کو پوری دنیا میں زندہ فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما، آپس میں محبت پیدا فرما، جن کے یہاں والدین ہیں انہیں اولاد، ان اولاد کو ان کی خدمت کی توفیق دے، اور والدین کو اولاد کی عزت کی توفیق دے، جن کے بچے بگڑ گئے اور ماں باپ کو چھوڑ کے نکل گئے، یا بچیاں اللہ نہ کرے نکل گئیں اور ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئیں، انہیں دوبارہ واپس کروا دے، انہیں دوبارہ واپس کروا دے، انہیں دوبارہ واپس کروا دے، جو تیرے محبوب کی امت کی نوجوان نسل راستے سے ہٹ گئے، بچھڑ گئے، بدک گئے، گمراہ ہو گئے، انہیں ایمان کی روشنی نصیب فرما، انہیں واپس لوٹا، انہیں محمدی بنا، انہیں محمدی بنا، انہیں محمدی بنا، اور اپنے دین کی اس چل فرت کو، ان کافروں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر، زیادہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، یہ دوست احباب جہاں جہاں سے آئے ہیں ان کے آنے کو بابرکت کر دے، بابرکت کر دے، بابرکت کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصافحہ نہیں کرنا بھی پلیز، اسکین فرام میکنگ مصافحہ، پلیز کیپ ا ڈسٹنس انشاءاللہ.